Biolik, skoncentrowany na skórze. Dostępny w aptekach. Żegnamy reklamy. Polskie Radio, program trzeci, środa, 16 czerwca, jest 15. Przed nami najważniejsze informacje w serwisie Trójki. Filip Jarek. W Genewie trwa spotkanie Joe Bidena z Władimirem Putinem. To pierwsza taka rozmowa obu polityków po zmianie gospodarza Białego Domu. Prezydent Andrzej Duda odznaczył wybitnego piłkarza Jakuba Błaszczykowskiego Krzyżem Komandorskim Orderu Odrodzenia Polski. Pokazuje pan, że można przeżyć najtrudniejsze chwile, a potem stać się opoką. Ruszył nabór wolontariuszy do Szlachetnej Paczki. Czasem może być trudniej, ale to jest naprawdę ogromna satysfakcja widzieć radość na twarzach rodzin, do których faktycznie docieramy. Od około godziny w Szwajcarii trwa długo oczekiwane spotkanie prezydentów Stanów Zjednoczonych i Rosji. Joe Biden i Władimir Putin rozmawiają w zabytkowej willi nad Jeziorem Genewskim. Przywitał ich tam prezydent Konfederacji Szwajcarskiej Guy Parmelin. Je vous souhaite, messieurs les présidents. Życzę wam, panowie prezydenci, owocnego dialogu dla dobra waszych krajów oraz całego świata. Wszystkiego dobrego i do widzenia. Et au revoir. Best wishes and goodbye. Uśparop i das Wiedersehen. Po krótkim uścisku dłoni przed fotoreporterami przywódcy obu państw weszli do willi, do biblioteki ze starodrukami. Tam w obecności delegacji z obu krajów rozpoczęli rozmowę. Dyskusja ma potrwać około 5 godzin. Strona amerykańska podkreśla, że prezydenci nie zjedzą dziś razem obiadu, przerwy w obradach spędzą osobno. Po spotkaniu nie będzie też wspólnej konferencji prasowej. Trwa niejawne posiedzenie Sejmu dotyczące nasilających się w ostatnim czasie cyberataków na polityków. Premier Mateusz Morawiecki przedstawia informacje od służb na ten temat. Przed budynkiem Sejmu jest nasz reporter Dawid Grygorcewicz. Co wiadomo o trwających obradach? Wiadomo tyle, że obrady rozpoczęły się z mniej więcej 45-minutowym opóźnieniem przed godziną 13. Informacja szefa rządu o cyberatakach i bezpieczeństwie ma związek m.in. z ubiegłotygodniowym włamaniem hakerów na prywatną pocztę szefa kancelarii premiera Michała Dworczyka. Cyberprzestępcy przejęli wówczas również kontrolę nad profilami w mediach społecznościowych ministra i jego żony. Samo posiedzenie, z uwagi na wrażliwość tematu, jest niejawne. Posłowie nie mogą robić na nim notatek ani posługiwać się jakimkolwiek urządzeniem elektronicznym. Ostatni raz obrady Sejmu w takim trybie odbyły się w 2014 roku. Mówił Dawid Grygorcewicz. Dziękujemy za te relacje. Więcej o tym temacie będziemy mówić w audycji. Zapraszamy do Trójki. Prezydent Andrzej Duda odznaczył wybitnego piłkarza, byłego kapitana naszej reprezentacji Jakuba Błaszczykowskiego Krzyżem Komandorskim Orderu Odrodzenia Polski. Jakub Błaszczykowski wystąpił w narodowej reprezentacji aż 108 razy. Uroczystość, która odbyła się w Pałacu Prezydenckim, obserwował Witold Barach. Były kapitan polskiej reprezentacji piłkarskiej otrzymał order nie tylko za znakomite reprezentowanie Polski na międzynarodowych arenach sportowych, ale także za działalność społeczną i charytatywną oraz upowszechnianie sportu wśród dzieci i młodzieży, za wyniki sportowe, wzruszenia i niezwykłą postawę. Kubie Błaszczykowskiemu dziękował prezydent Andrzej Duda. Daje pan wspaniały przykład. Pokazuje pan, że można przeżyć najtrudniejsze chwile, a potem stać się opoką, być mega twardzielem i przynosić chlubę swojemu krajowi. Z całego serca w imieniu Rzeczypospolitej Polskiej za to dziękuję. Jakub Błaszczykowski dziękował prezydentowi za wyróżnienie, a za swoją karierę sportową najbliższej rodzinie i wszystkim, którzy go wspierali. Podkreślił też, że najważniejsze są marzenia. Dla wszystkich młodych chłopców, którzy mają marzenia. Jeżeli taki Kuba Błaszczykowski ze wsi Truskolasy może tu stać i osiągnął to, co osiągnął, to myślę, że wszyscy muszą mieć marzenia i wszyscy muszą realizować te marzenia. Jakub Błaszczykowski w reprezentacji strzelił 21 goli. Wystąpił na Euro 2012 i 2016 oraz w Mistrzostwach Świata w roku 2018. Mówił Witold Banach. Dziękujemy za te relacje. Rozpoczął się nabór chętnych do społecznej pracy przy projekcie Szlachetna Paczka. Inicjatywa Stowarzyszenia Wiosna wspiera osoby, które z niezależnych od siebie powodów znalazły się w trudnej sytuacji życiowej. Chodzi o udzielenie im konkretnego wsparcia, takiego, jakie najbardziej potrzebują. Aby jednak to było możliwe, potrzebni są wolontariusze, mówi Karolina Magryś ze Szlachetnej Paczki. Zadaniem wolontariusza jest właśnie odwiedzenie takich rodzin i zweryfikowanie, czy faktycznie spełniają te nasze kryteria. Bo jak wiadomo, do Szlachetnej Paczki nie włączamy wszystkich,

Trójka. Program trzeci. W przedpokoju kwitnie bez, a za oknem śnieg. Na kanapie siedzi cień, chyba dobrze jest. Raz, dwa, trzy, ty wypadasz z gry. Cztery, pięć, zapominam się. Znowu walczę sobie, tak jak lew, by siebie mieć. Ja tylko tutaj tańczę, nie zostaję tu na zawsze. Dobrze bawię się, póki robię to, co chcę. Nikogo nie udaję, wiem, że tak mi już zostanie. Dobrze bawię się, póki robię to, co chcę. Robię to, co chcę. Na podwórku słychać głos. Wypadasz z gry. Cztery, pięć, zapominam się. Znowu walczę sobie, tak jak lew, by siebie mieć. Ja tylko tutaj tańczę, nie zostaję tu na zawsze. Dobrze bawię się, póki robię to, co chcę. Nikogo nie. Tylko tutaj tańczę, nie zostaję tu na zawsze. Dobrze bawię się, póki robię to, co chcę. Nikogo nie udaję. Lanberry, tylko tańczę w Trójce. 14 minut po godzinie 15 w kalendarzu 16 dzień czerwca. Zaczynamy od dzisiejszych danych z Ministerstwa Zdrowia. Dziś 241 nowych zakażeń. Tyle zanotowano w ciągu ostatnich 24 godzin. Wykonano już ponad 25 milionów szczepień, z czego prawie 10,5 miliona osób może uznać się za całkowicie zaszczepione. Dziś zapraszamy do Trójki do 19. Wszystkie najważniejsze bieżące tematy krajowe i zagraniczne, a prócz nich... Około 6 dni w tygodniu po 12 godzin przez 7 tygodni. Tyle powstawał mural, który ma 0,5 kilometra kwadratowego powierzchni. Gdzie go można zobaczyć i co przedstawia, o tym po 17? Przed 18 medal nie dla każdego. Szybko, linia pola karnego, będzie strzał! Gol! Gol! Kuba Błaszczykowski! Kuba odznaczony. Opowiemy o tym przed 18. Poza tym prohibicja po polsku. Decyzja należy do każdego. Jesteśmy wolnymi ludźmi i decydować mamy sami, co chcemy kupić, a nie ktoś nam będzie mówił, czy nam wolno to kupić, czy nie. Ruda Śląska dołącza do miast, w których nocą obowiązuje prohibicja. Co na to mieszkańcy? No, jeden głos już państwo słyszeli. Temat pojawi się po godzinie 18. Zostawmy już te Słowację, to już za nami. Skupmy się na tym, co nas czeka. Tak mówił dziś kierownik reprezentacji i rzecznik prasowy PZPN Jakub Kwiatkowski. Panie Jakubie, zostawiamy Słowację, skupiamy się na Hiszpanii. Jeśli mają państwo ochotę, zapraszamy do trójkowej strefy kibica. 2, 2, 7, 3. W każdej innej sprawie zresztą też. Ale może mają państwo jakiś sposób na Hiszpanów? Zapraszamy do 19. Zapraszamy do Trójki. Krawic. 15:20 na zegarze. Zapraszamy do Trójki. Audycja popołudniowa. Dziś na wniosek premiera Mateusza Morawieckiego odbyło się w Sejmie tajne posiedzenie. Szef rządu przedstawił posłom informacje w sprawie działań cybernetycznych wymierzonych w nasz kraj. Tu przypomnijmy, w ubiegłym tygodniu szef kancelarii premiera Michał Dworczyk poinformował o ataku hakerskim na skrzynkę mailową i media społecznościowe jego i jego żony. W wydanym oświadczeniu informował, że służby specjalne prowadzą działania wyjaśniające. Zapewnił też, że w skrzynce mailowej będącej przedmiotem ataku nie znajdowały się żadne informacje, które miałyby charakter niejawny, zastrzeżony, tajny lub ściśle tajny. Jak wygląda tajne posiedzenie Sejmu? To pytanie do naszej sejmowej reporterki Małgorzaty Naukowicz. Sejm zajmuje się sprawą cyberataków na wniosek premiera Mateusza Morawieckiego. Jak informował wczoraj rzecznik rządu Piotr Miller, skala ataków jest szeroka i nie dotyczy tylko szefa kancelarii premiera Michała Dworczyka. Podkreślił, że w ostatnim czasie jesteśmy przedmiotem bezprecedensowego ataku terrorystycznego na polskie instytucje, na poszczególnych użytkowników skrzynek internetowych. Chciałem zwrócić uwagę, że w ostatnich latach ofiarami ataków cybernetycznych było wiele krajów, m.in. Francja, Wielka Brytania czy Stany Zjednoczone. W związku z tym tutaj Polska nie jest wyjątkiem na tej mapie światowych ataków cybernetycznych, natomiast skala faktycznie tych ataków, które miały miejsce w ostatnim czasie, jest szeroka i w związku z tym pan premier uznał, że rząd musi bezpośrednio poinformować posłów o skali oraz zakresie tych ataków. Dziś o 9:00 odbyła się jawna część posiedzenia Sejmu. Marszałek Elżbieta Witek informowała posłów, którzy stawili się w parlamencie osobiście, jakie procedury obowiązują podczas tajnego posiedzenia Izby. Wyjaśniła, że podczas rozstrzygania wniosku o utajnienie obrad oraz podczas tajnej części na sali plenarnej nie może być osób nieposiadających dostępu do informacji niejawnych o określonej klauzuli tajności. Informuję również, że posłowie i inni uczestnicy obrad dotyczących rozstrzygania tego wniosku oraz obrad Sejmu objętych tajnością oraz osoby wykonujące zadania związane z zabezpieczeniem i obsługą tych obrad nie mogą posiadać w czasie obrad urządzeń umożliwiających rejestrację lub transmisję obrazu i dźwięku, nawiązywanie łączności oraz innych urządzeń umożliwiających ujawnienie informacji. Nie mogą posiadać w czasie obrad bagażu podręcznego, w szczególności torebek i teczek. Za każdym razem, gdy posłowie będą wchodzić na salę posiedzeń, są zobowiązani poddać się pod rygorem odmowy wstępu na posiedzenie kontroli w bramce detekcyjnej. Posłowie Koalicji Obywatelskiej chcieli, by informacja o cyberatakach była jawna. Tłumaczyła to przed rozpoczęciem obrad wicemarszałek Sejmu Małgorzata Kidawa-Błońska. Polakom należy się wytłumaczenie, dlaczego nie podjęto środków ostrożności, dlaczego ministrowie tak lekkomyślnie podchodzą do spraw bezpieczeństwa i dlaczego tak ważne informacje i wymianę zdań załatwiali na skrzynkach prywatnych, a nie chronionych na skrzynkach oficjalnych. Na czas tajnego posiedzenia Sejmu zamknięto galerię sali posiedzeń, skąd zwykle obrady obserwują media oraz goście parlamentu. Na sali plenarnej oraz w pomieszczeniach do niej przylegających odłączono telefony, a po rozpoczęciu niejawnej części obrad także sieć internetową. Wyłączono też sejmowe studia telewizyjne i radiowe. Po zakończeniu posiedzenia posłowie opozycji narzekali na niską wartość merytoryczną przekazanych informacji, ale jakie to były informacje, no tego się nie dowiemy. Przynajmniej na razie. Wyrzućmy to, co siedzi w garbie. coraz więcej możemy sobie pozwolić. Patrzą na nas chłopki z papierosami, do tramwaj, które znam, a w plecaku krągi mam. I nie rzucaj w nas pestkami, nie przejmuj się, ja i tak w plecaku granat mam. Patrzą na nas chłopki z papierosami, do tramwaj, które znam, a w plecaku krągi mam. Rzucaj w nas pestkami, nie przejmuj się, ja i tak w plecaku granat mam. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Zostań, jak nikt mnie znasz, przecież dobrze wiesz, boję się być sam. Zostań do rana raz, może zwykły dzień nic nie zmieni w nas. Zostań, choć nie stać mnie na to wszystko, co mi możesz dać. Zostań, kiedyś przyjdzie czas na pytania i to, co teraz wciąż jeszcze przerasta nas. Minęła 15.30, jak zwykle o tej porze kilka słów o pogodzie, co mamy za oknami. Dużo słońca dzisiaj, kolejny ładny, ciepły dzień. Wieczorem w południowej połowie kraju zachmurzenie małe i umiarkowane, gdzieniegdzie możliwe nieco większe i tam przelotne opady deszczu. W sumie zanikające. Jeśli chodzi o pozostałą część kraju, to tu słonecznie i ciepło. Temperatura od 18-20 stopni nad samym morzem, około 24 w centrum do 27 na zachodzie i południu. Wiatr słaby z kierunków różnych. Trójka. Program trzeci. Trójkowa strefa kibica. Dwie dwójki, siedem trójek. Zapraszamy do trójkowej strefy kibica. Dziś pytamy o sposób na Hiszpanów. Ja bym chciała, żeby nasza kadra sobie obejrzała obowiązkowo film Wejście Smoka przed meczem z Hiszpanią. A nie żaden hip-hop ani disco polo na słuchawkach, tylko ta główna moto z tego filmu. No ale muzyka sprawa bardzo bojowa, więc nie trzeba żadnych jakichś tam psychoanalityków i jakichś tam psychomotywatorów. Dwie dwójki, siedem trójek. Wejście Smoka na stadionie w Hiszpanii. Marzy nam się. Zapraszamy do trójki. Zaprasza Witold Lazar. Poznałem gorzki smak, zbyt wiele chciałem mieć. To echo głośnych fal, zatapiam się. Odkryłem smaki barw, kolory białych ścian. Straciłem bezpowrotnie czas, zgubiłem się. Yeah. Nie było łatwo nam, niepokój budzi lęk. Przez palce płynie czas, to nie jest sen. Zapadam w sen, jak słodki śpiew. Ciepły deszcz zatapia mnie. Zakwitnie kwiat, nim skończy się czas. Wspomnij o mnie w swoich snach. ten znak. Zawrócę rzeki biegnie, zatrzyma mnie strach. Odnajdę sens. Za dużo było kłamstw, tak wiele chciałem mieć. Przestałem liczyć czas, zgubiłem się. Zapadam w sen, jak słodki śpiew. Ciepły deszcz zatapia mnie. Zakwitnie kwiat, nim skończy się czas. Wspomnij o mnie w swoich snach. Deszcz to Kamil Husajn w programie trzecim. Za 21,5 minuty godzina 16, a my teraz przenosimy się do Szwajcarii. W Genewie trwa długo oczekiwane spotkanie prezydentów Stanów Zjednoczonych i Rosji. Joe Biden i Władimir Putin rozmawiają w zabytkowej willi Lagrange nad Jeziorem Genewskim. Wśród tematów rosyjska agresja na Ukrainie, sterowanie z Moskwy, cyberataki, czy wreszcie łamanie praw człowieka w Rosji. My teraz łączymy się z Karolem Surówką, który jest na miejscu. Dzień dobry. Dzień dobry. Dzień dobry. Karolu, jak wyglądały pierwsze chwile tego spotkania, które mogliście obserwować? No i czego obie strony oczekują po tym spotkaniu, po tej rozmowie? W Genewie zdecydowanie już od rana czuć ciężar tego wydarzenia, czuć w powietrzu, że dla całej Szwajcarii, ale szczególnie dla Genewy jest to bardzo ważny moment i że władze szwajcarskie liczą na to, że jakieś istotne wnioski będzie można po tym spotkaniu wysnuć. Okolica tej willi Lagrange, którą wspomniałeś, została zamieniona w twierdzę. Teren ten otacza stalowy płot. Na miejscu są setki policjantów i żołnierzy. Przyjechały nawet wojskowe wozy opancerzone. Większość genewskich ulic, jak i promenada wokół jeziora zostały zamknięte, a lokalne władze zaapelowały do mieszkańców o pozostanie w domach. Joe Biden do Genewy przyleciał wczoraj, Władimir Putin dziś. Rosyjski prezydent nie spóźnił się na spotkanie. To wbrew pozorom istotna informacja. Putin często każe innym politykom na siebie czekać. Spóźnił się na przykład na rozmowy z królową Elżbietą, papieżem Franciszkiem czy kanclerz Angelą Merkel. Tak. Dziś było inaczej. Rosyjska kolumnada, w której była limuzyna Aurus, przyjechała do willi Lagrange dokładnie o 13, a pojazd The Beast Joe Bidena dołączył kwadrans później. Na miejscu przywódców przywitał prezydent Szwajcarii Guy Parmelin. Je vous souhaite, messieurs les présidents. Życzę wam, panowie prezydenci, owocnego dialogu dla dobra waszych krajów oraz całego świata. Wszystkiego dobrego i do widzenia. Et au revoir, best wishes and goodbye. Uśparop i da finadu. Życzenia w trzech językach. Po nich był krótki uścisk dłoni dla fotoreporterów, krótki uśmiech, a pod czym przywódcy weszli do willi, do biblioteki ze starodrukami. Tam w obecności szefów dyplomacji obu krajów, Antoniego Blinkena oraz Siergieja Ławrowa, rozpoczęli rozmowę. Kamery uchwyciły pierwszą kurtuazyjną wymianę zdań prezydentów. Władimir Putin powiedział do Joe Bidena: w relacjach amerykańsko-rosyjskich nagromadziło się wiele istotnych spraw. Po czym dodał: Mam nadzieję, że nasze dzisiejsze spotkanie będzie produktywne. Dziękuję, ja też. Tak jak już powiedziałem, zawsze lepiej spotkać się twarzą w twarz. Dyskusja ma potrwać około 5 godzin. Strona amerykańska podkreśla, że prezydenci nie zjedzą dziś razem obiadu. Przerwy w obradach spędzą osobno. Po spotkaniu nie będzie też wspólnej konferencji prasowej. Biały Dom zaznacza też, że w rozmowie nie zabraknie trudnych tematów, takich jak sytuacja na wschodzie Ukrainy, ataki hakerskie czy łamanie praw człowieka w Rosji. Pytany w Genewie o nastroje przed spotkaniem, Joe Biden odpowiedział krótko, że jest zawsze gotowy. Wcześniej w Brukseli. Nie ukrywał jednak, że będzie to trudna rozmowa. I have met with him. Spotykałem się już z nim. Jest bystry, twardy i przekonałem się, że jest, jak mawialiśmy grając baseball, godnym przeciwnikiem. Joe Biden dodał, że jeśli Rosja nie odejdzie od pewnych szkodliwych praktyk, to USA zareagują. Prezydent zapewniał też, że Stany będą strzegły Sojuszu Północnoatlantyckiego oraz demokratycznych wartości. A jeśli chodzi o stronę rosyjską, jeden z przedstawicieli rosyjskiego rządu napisał dziś na Twitterze, że dziś przekonamy się, i tutaj cytat, czy u naszych amerykańskich partnerów zwyciężył rozsądek, czy geopolityczne kalkulacje. Mamy nadzieję, że w miejsce zarzutów pojawi się rzeczowa dyskusja i że naprawimy to, co nadal da się naprawić. Tutaj koniec cytatu. Nieoficjalnie delegacje z obu krajów nie kryją jednak, że szanse na przełomowe ustalenia są nikłe. Rozbieżności jest po prostu zbyt wiele. Gospodarze, Szwajcarzy, liczą tymczasem na nieoczekiwany obrót sprawy, że rozmowa mimo wszystko zakończy się znaczącymi ustaleniami. W nocy podświetlono słynną fontannę na Jeziorze Genewskim na kolory biały, czerwony i niebieski, by symbolicznie przypomnieć prezydentom, że ich flagi dzielą te same kolory. W lokalnych mediach można było dziś też zobaczyć zdjęcie innego istotnego genewskiego spotkania. W 1985 roku nad Jeziorem Genewskim rozmawiali Ronald Reagan i Michał Gorbaczow. Do historii przeszła wypowiedź Reagana po spotkaniu. Przywołał on rosyjskie powiedzenie ufaj, ale sprawdzaj w kontekście rozbrojenia nuklearnego ZSRR. Joe Biden odniósł się w ostatnich dniach do tych słów. Powiedział, że on jednak najpierw będzie sprawdzał, a potem ufał. Najpierw sprawdzał, a potem ufał, tak. Dziękujemy ci bardzo, Karolu. Karol Surówka z najbardziej, chyba najpilniej strzeżonego w tej chwili miejsca na świecie nad Jeziorem Genewskim. Dzięki bardzo. Bardzo dziękuję. Zdecydowanie czuję się bezpiecznie. Rumors spreading round, United takes its time, about to check outside the game. You know what I'm talking about. Just let me know if you're gonna go to that whole mile on the range. They got a lot of nice girls. I'm No, piosenka jakby stąd była. La Grange, grupa ZZ Top. To właśnie willi o takiej nazwie. Spotykają się dziś i rozmawiają nad Jeziorem Genewskim prezydenci Stanów Zjednoczonych i Rosji, Joe Biden i Władimir Putin. Temat powróci po godzinie 16, a na razie wracamy do kraju. Średnia liczba zakażeń koronawirusem w Polsce spadła poniżej 250 przypadków. Dziś, przypomnę, 241 zakażeń, zmarły 62 osoby. Realnym zagrożeniem staje się za to tak zwany wariant Delta koronawirusa, wcześniej określany jako indyjski. Mówił o tym minister zdrowia Adam Niedzielski. Dodał, że rząd dofinansuje laboratoria sanepidu, w których będą badane mutacje koronawirusa bez konieczności wysyłania próbek za granicę. Joanna Stankiewicz. Obecnie priorytetem w walce z pandemią jest zbudowanie możliwości sekwencjonowania genomu, czyli badanie, z jakim wariantem koronawirusa mamy do czynienia, mówił podczas wizyty w Olsztynie minister zdrowia Adam Niedzielski. Dodał, że realnie zagrażającym w Polsce jest wariant Delta, wcześniej nazywany wariantem indyjskim. W tej chwili w Polsce mamy zidentyfikowanych blisko 80 przypadków tego typu. To jest już sytuacja, gdzie ten wirus występuje w Polsce i my musimy w tej chwili postawić właśnie na tą identyfikację. Specjalista chorób zakaźnych, kierownik Kliniki Pediatrii Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego dr Ernest Kuchar powiedział, że zakażeń wirusem Delta może być więcej. Nie ma wątpliwości, że ta mutacja pojawi się w Polsce. Dlaczego? Dlatego, że jest jej bardzo dużo w Wielkiej Brytanii, a wiadomo, że Polacy stanowią największą mniejszość narodową w Wielkiej Brytanii i utrzymują kontakty z krajem, co jest zupełnie zrozumiałe. I tak jak trzecia fala była wywołana głównie w 90% przez mutację brytyjską, którą nam drodzy rodacy przywieźli pod choinkę, tak teraz trzeba liczyć się z tym, że również przywiozą wariant Delta. Szef resortu zdrowia zapowiedział inwestycje w laboratoria, w których będą badane mutacje koronawirusa. Rząd zainwestuje ponad 6,5 miliona złotych w rozbudowę laboratoriów w sieci sanepidu. To będzie fundamentalna zmiana, to będzie też przekwalifikowanie Polski z tych krajów, które jeszcze niedawno musiały opierać się na nie swojej infrastrukturze. Wysyłane próbki były do ECDC. W ciągu 2 miesięcy możliwe będzie sekwencjonowanie kilku tysięcy próbek genomu koronawirusa tygodniowo, bez potrzeby wysyłania ich za granicę. Obecnie wykonuje się około 1000 takich badań, podkreślił minister Niedzielski. Mając tą liczbę na poziomie 250 zakażeń, to jak szybko sobie podliczymy, to jesteśmy w granicy poniżej 2000, co oznacza, że spokojnie będziemy mogli sekwencjonować tak naprawdę wszystkie przypadki zakażeń w Polsce. Nowe laboratoria poza działającym w Olsztynie będą zlokalizowane w Warszawie, Łodzi, Gorzowie Wielkopolskim, Rzeszowie i w Katowicach. Do sieci laboratoriów sekwencjonujących wchodzą też laboratoria instytucji naukowych, komercyjnych, które współpracują z Narodowym Instytutem Zdrowia Publicznego. Joanna Stankiewicz zebrała do Państwa wszystkie te informacje. Dziękujemy bardzo. Jeszcze 10 minut i będzie 16. Show gets started, it's bound.